wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w nim Senat, który dziś ma zdecydować o dalszych losach planowanych przez PiS zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. O rozbiciu gangu, który handlował dopalaczami także w specjalnie zabezpieczonych sklepach stacjonarnych. I o Black Friday. W sklepach także w Polsce ruszyły wyprzedaże. Amerykanie wydadzą w najbliższych dniach setki miliardów dolarów. Dwa dni po tym, jak Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, Senat będzie debatował nad zmianami. I od razu łączymy się z Senatem. Tam jest już nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy dziś także głosowanie? No wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie przegłosowana jeszcze dzisiaj. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała wczoraj przyjęcie jej bez poprawek. Nowe rozwiązania dotyczą możliwości dalszego pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 lat. Nowe przepisy zakładają również, że jeśli do sądu wróci osoba, która była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, to jej kadencję uważa się za nieprzerwaną. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości mówił rano w Polskim Radiu, że konsekwencją nowelizacji powinno być wycofanie przez Komisję Europejską sprawy przeciwko Polsce w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Logiczną konsekwencją tych zmian, które przyjął parlament, a które dzisiaj będą też procedowane i głosowane w Senacie, logiczną konsekwencją byłoby wycofanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo właściwie zniknął powód tego sporu, przedmiot tego sporu. Platforma Obywatelska jest ustawie przeciwna, jak mówi senator Piotr Ziętarski. Jest ona niepotrzebna, bo postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozwala orzekać sędziom Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat. Senator dodał też, że konstytucja gwarantuje Małgorzacie Gersdorf 6-letnią kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na podstawie ustawy, czyli niższego rzędu, przywracamy panią prezes, PiS przywraca panią pierwszą prezesą najwyższego do urzędu, którego nigdy nie utraciła zgodnie z konstytucją. No to jest kompletny absurd prawny. Dotychczasowe przepisy dotyczące Sądu Najwyższego i kwestii przechodzenia w stan spoczynku sędziów są kwestionowane przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy, na mocy których w stan spoczynku odsyłano sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Małgorzata Naukowicz, Senat. Dziękujemy za relację. A w serwisie teraz ciąg dalszej walki z dopalaczami. Policjanci CBŚP zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w gangu, który handlował narkotykami. Do zatrzymań doszło w Chorzowie i Białymstoku. To jest kontynuacja akcji z czerwca, kiedy to zlikwidowano ostatnie stacjonarne sklepy z niebezpiecznymi substancjami. Mariusz Pieśniewski. Zatrzymanie w tym tygodniu 4 osób to wynik skoordynowanej akcji na terenie Chorzowa. Policjanci weszli jednocześnie do kilku mieszkań w mieście należących do osób związanych ze środowiskiem miejscowych pseudokibiców. Na miejscu policja znalazła porcjowane substancje, których skład będzie teraz badany. Na początku listopada zatrzymano kolejne 2 osoby przygotowujące sklepy z dopalaczami na ewentualne wejście policji. Sklepy były przerabiane na tzw. bunkry. Montowano w ich oknach płyty OSB i blachy o kilkucentymetrowej grubości. Wszystko było wzmocnione grubymi metalowymi sztabami. Wewnątrz pomieszczenia budowano specjalne śluzy spowalniające przejście szturmujących oddziałów policji. Na zapleczu znajdowały się skrytki na pieniądze i dopalacze, a także piec, w którym przestępcy mogli szybko spalić dowody swojej kryminalnej działalności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Produkty kupione na wyprzedaży można reklamować, potwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto o tym wiedzieć, szczególnie w najbliższych dniach, bo dziś tak zwany Black Friday, czyli Czarny Piątek, a za chwilę Cyberponiedziałek. W tych dniach sklepy stacjonarne i internetowe w kraju i za granicą organizują wyprzedaże. Ten zwyczaj wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Tam zaczęło się już zakupowe szaleństwo. Do sklepów rusza ponad 100 milionów Amerykanów. Rok temu wydali w tym czasie ponad 700 miliardów dolarów. Black Friday wypada tradycyjnie dzień po święcie Dziękczynienia. Jest uważany za początek zakupów przed świętami Bożego Narodzenia. Sklepy przyciągają klientów nawet 80% przecenami. Dzięki tłumom przy kasach Black Friday mimo obniżek jest najbardziej dochodowym dniem w roku. Byłem całkiem usatysfakcjonowany. Wydałem $200. Mógłbym dużo więcej. Powiedział mi klient jednego z popularnych centrów handlowych w Chicago. Tam, podobnie jak w wielu innych miejscach, czarnopiątkowe wyprzedaże rozpoczęto dzień wcześniej. Sprzedaż prowadzono także całą noc z czwartku na piątek. Promocje związane z Black Friday są dostępne również w internecie. Podczas ubiegłorocznego Czarnego Piątku w sieci padł zakupowy rekord. Amerykanie w sklepach internetowych wydali niemal $8 miliardów. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Krzysztof Penderecki kończy 85 lat. Z tej okazji będzie wyjątkowy koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Usłyszymy trzy ważne utwory w dorobku kompozytora w wykonaniu artystów światowej klasy, zapowiada dyrektor artystyczna wydarzenia Elżbieta Penderecka. Na finał drugi koncert skrzypcowy Metamorfozy, który Anne-Sophie Mutter wykonała w 1995 roku w Mitteldeutscher Rundfunk pod batutą Marisa Jansonsa z orkiestrą MDR. Po przerwie Christoph Eschenbach, Concerto Grosso, Ivan Monighetti, Franz Helmersson i Arto Noras i ostatni utwór Dies Illa, napisany z okazji stulecia wybuchu I wojny światowej. Utwór miał w podtytule 1000 Voices for Peace, czyli 1000 głosów dla pokoju. Koncertu, który zacznie się o 20:00, będzie można posłuchać w Radiowej Dwójce. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Po przerwie na mecze kadry wraca piłkarska Lotto Ekstraklasa. Dziś zamiast, jak przywykliśmy, w piątki dwóch, tylko jedno spotkanie. Piąty w tabeli Piast w Gliwicach zagra o 18:00 z czerwoną latarnią w stawce Zagłębiem Sosnowiec. Stawka Pucharu Świata w skokach pojawiła się w kaprysznym Kuusamo w Finlandii. Tu z reguły figle płata wiatr. Przypomina o tym Dawid Kubacki. Jeżeli by były warunki niesprzyjające, to ma to taki plus, że nie trzeba jeździć do góry tam i z powrotem, bo może zaczną. Tylko mamy ten komfort, że jadąc gdzieś tam w końcu stawki, możemy obserwować to, jak sytuacja rozwija na skoczni, czy to idzie, czy to nie idzie. Bo pamiętam sam kilka lat temu, gdzie właśnie będąc w Kuusamo z jakimś tam w miarę z przodu numerem trzeba było kursować w tej i nazad, no bo nie wiadomo, czy się zacznie, czy się nie zacznie i to jest, myślę, problematyczne. Początek dzisiejszych kwalifikacji o 17:30. Wtedy będzie już trwała kolejna partia o szachowe Mistrzostwo Świata. Po dotychczasowych 10 broniący tytułu Magnus Carlsen po 5 remisuje z Fabio Caruaną. Na koniec schodzimy na wodę. Dziś w Berlinie poznamy najlepszych wioślarzy tego roku. Na specjalnej gali nie zabraknie naszej znakomitej czwórki podwójnej kobiet. Marta Wieliczko, Maria Springwald, Katarzyna Zilman i Agnieszka Kobus-Zawojska wywalczyły w tym roku złoto w Mistrzostwach Świata i Europy. Kobus-Zawojska przyznaje, że ta nominacja to spore wyróżnienie. Jest bardzo dużo kobiet, wioślarek, które po prostu są wybitne i my tam się znalazłyśmy. To jest tytuł osady roku na całym świecie, więc myślę, że dla każdego to duże wyróżnienie byłoby. Uważam, że jest to fajny dodatek do naszych dwóch medali, bo jednak złote medale to coś najważniejszego, a takie wyróżnienie to po prostu dodaje jeszcze troszkę motywacji. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorozdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju chłodno i pochmurno, od minus 5 stopni w Suwałkach i Lublinie do plus 2 w Opolu i Wrocławiu. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą 7 stopni. MGW wciąż ostrzega przed marznącymi opadami na południu kraju, na drogach i na chodnikach. Może być ślisko. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia nagroda w konkursie. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Na scenie teatralnej Trójki. Debiut dramatopisarski Edwarda Dewereńskiego oraz reżyserski Dominiki Kluźniak. Radio Wolna Europa. Co masz taką minę, jakbyś z parku sztywnych się urwał, co? Depesze przyszły. Sam przeczytaj. Wojna. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. A ponadto wszystkie napoje gazowane Freeway 2 w cenie jednego. Lidl. Więcej na radość z życia. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być.

A teraz, z czego śmieliśmy się 32 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Jerzy Waszkiewicz, Ryszard Kowalski i Marek Wilhelmi. Ze wszystkich sił rozwijamy produkcję. Nasze towary płyną do ludzi w świat. Panie Ryszu, no nie, jak ja z tym pójdę, proszę pana, do Polaru albo do jakiejś innej huty Katowice, no to przecież mnie wygonią, wyśmieją nie, mnie, no. Nie, nie, panie Marku, tylko pan to musi czytać z większym uczuciem. Ze wszystkich sił rozwijamy produkcję. Nasze towary płyną do ludzi w świat. Nieustannie i bez przerwy. Niczym woda, co tryska z fontanny. Za chwileczkę, panie Marku. A dzień dobry panu, dzień dobry. Ale pan się w ogóle dobrze czuje dzisiaj? Ja się czuję znakomicie, tylko widzi pan, pan Rysio powiedział, że ja to czytam ze zbyt małym uczuciem i... A co? Nie, wie pan, bo ja mam akurat, tak się składa, pewne znajomości w służbie zdrowia, mógłbym panu coś pomóc. Nie, wszystko jest w porządku, proszę pana, tylko to jest taki tekst specjalny, wie pan. Ja sobie pomyślałem, że w zasadzie to my dobrobyt, proszę pana, mamy już zawinkulowany, ale po drodze... Oj, niech pan tego nie zapomni, niech pan to powtórzy jeszcze raz. Dobrobyt zawinkulowany. Tak jak książeczki mieszkańcy. Tak, tak, tak. Te na 20 lat. Tak jest. Tak. A z tym dobrobytem to na ile jest? A tego dokładnie jeszcze nie wiemy, ale jest zawinkulowany. To w wielu można publikacjach przeczytać, proszę pana. Ale wie pan, to trzeba będzie dojść, na ile lat oni zawinkulowali, bo to jest bardzo ważne. Sprawdzimy. Ja bym chciał wiedzieć. Proszę bardzo. No więc proszę pana, póki co po drodze, to ja chciałbym coś przeprać. I ja nawet zbierałem pieniądze, proszę pana, na pralkę, tylko one wzięły ostatnio i odjechały trochę. No i ja przeczytałem w życiu Warszawy. Cytata będzie z życia Warszawy, tak. Po tych podwyżkach, że załogi powinny szukać sposobów zmniejszenia u siebie kosztów własnych produkcji, proszę pana. No, to znaczy wchodzi tu w grę również sprawa wydajności i tak dalej, i tak dalej. A ten tekst to jest tak, żeby na duchu podtrzymać. No to niech się pan trzyma na tym duchu, no. To było 32 lata temu, pani profesor. Bardzo, bardzo złośliwa satyra na ówczesną propagandę i na ówczesną rzeczywistość rynkową. No tutaj zderzony z inflacją, ta pralka odjeżdża, czyli ceny rosną, a oszczędzający nie nadąża. W tej chwili no, to też niekiedy występują przejawy takiej trochę nierozsądnej propagandy, ale jednak sytuacja rynkowa się bardzo zmieniła. Nie tylko, że pralka nie odjeżdża, ale przyjeżdża. Producenci wręcz się napraszają, żeby ją kupić, obniżają ceny, stosują różnego rodzaju zabiegi, niekiedy nieuczciwe. To się nazywa sztuczne postarzanie produktów, czyli pralka się psuje dokładnie po upływie gwarancji. I tu jest druga strona medalu. Problem gospodarki nadmiaru. Znakomita sytuacja, bo pewne rzeczy się nie zmieniły. Nadal mamy propagandę dotyczącą eksportu. Wszyscy się podniecają, jak polska gospodarka eksportuje. A trzeba pamiętać, że eksport jest pochodną wielkości kraju. Im większy kraj, tym zauważmy, że przy takich Stanach Zjednoczonych ten eksport z zewnątrz jest znacznie mniejszy, bo rynek wewnątrz kraju jest wystarczająco duży, żeby się nim zajmować w pierwszej kolejności. A im mniejszy kraj, im bardziej mikroskopijny, to tam procenty eksportu są powyżej 100 i więcej procent. Natomiast no, widać, że jak rząd zajmuje się jakąkolwiek produkcją, czy to pralek, czy innych dóbr, mieszkań, do których się dzisiaj wraca, to tego dobra jak zwykle będzie mniej i będzie drożej, bo cena nie będzie rynkowa, tylko urzędowa. Także jak najdalej rząd od produkcji jakichkolwiek dóbr i usług. Dziś pan Andrzej wybiera muzykę. W takim razie proponuję Klezmer Four i Filharmonię Szczecińską w takim zaskakującym utworze Iwet. naszym pechem. Hajde, Arkadaszu! Kasui Bay w Hongkongu została uznana za najdroższą ulicę handlową świata. A przypomnę, dziś Czarny Piątek. To opowiemy właśnie o tych ulicach. W Europie najdroższa jest obecnie londyńska New Bond Street. W Stanach Zjednoczonych najdroższa oczywiście Górna Piąta Aleja. Ceny tam rosną niebywale, aczkolwiek podobno w ostatnim czasie trochę spadły. A jakie sklepy możemy znaleźć przy najdroższych ulicach na świecie? Zazwyczaj są to te same duże marki. Gabriela D'Armetto. Możemy przelecieć kilka tysięcy kilometrów na drugi koniec świata i napić się tam identycznie smakującej kawy, podawanej w takim samym kubku, jak ta, którą pijemy codziennie w drodze do pracy. Całkiem możliwe, że już za niedługi czas świat będzie smakował i wyglądał tak samo. Mieszkańcy najbardziej różnorodnego miasta na świecie, gdzie obok oryginalnej chińskiej knajpy szewc naprawia buty, a za rogiem mały bar sprzedaje bajgle, zaczęli walkę o swoje małe biznesy. Bo to właśnie oni tworzą klimat Nowego Jorku. Właściciele, klienci, ale i turyści domagają się uchwalenia ustawy, która będzie chronić małe interesy. This is happening all over the world, where big business, in our case, the real estate board. To się dzieje na całym świecie. Tak zwany duży biznes nie ma żadnego mechanizmu hamującego. W naszym przypadku, w Nowym Jorku, czynsz może nagle zostać podniesiony tak wysoko, jak żąda tego wynajmujący. Mówi Kate, mieszkanka Nowego Jorku. Jestem członkiem społeczności teatralnej. Kiedyś mieliśmy wspaniałą instytucję i kawiarnię zarazem. Nazywała się Edison Cafe. Wspaniałe miejsce, gdzie spotykali się zwykli ludzie i aktorzy. To była instytucja kulturalna. Napisaliśmy petycję, żeby nie zamykać naszej kawiarni. Przychodziliśmy tłumnie, żeby zostawić tam jak najwięcej pieniędzy, żeby biznes mógł dalej działać. Ale i tak została zamknięta. Najgorszą jednak rzeczą jest to, że potem to miejsce zostało puste, do wynajęcia. I takie rzeczy dzieją się wszędzie, w San Francisco, w Berlinie, na całym świecie, gdzie wielki biznes w wielkich miastach jest niekontrolowany. Jeśli rozejrzysz się po Nowym Jorku, to w każdej dzielnicy znajdziesz opustoszałe budynki. Takie miejsca są puste przez lata. Miałam gabinet weterynaryjny, który stoi pusty od 10 lat, bo najemca czeka, aż ktoś zapłaci mu więcej i więcej. Albo w takim miejscu otwiera się jeden ze znanej na całym świecie sieci sklepów lub kawiarni. Prowadziłem magazyn w południowym Bronxie. Zatrudniałem 30 osób. Musiałem zamknąć biznes, bo czynsz wzrósł trzykrotnie. Członkowie naszego stowarzyszenia zamknęli setki restauracji, bo nie jesteśmy w stanie płacić czynszu. Nie jesteśmy w stanie płacić pracownikom, a płaca minimalna jeszcze bardziej wzrośnie w przyszłym roku. Nie jesteśmy w stanie płacić naszych domowych rachunków. Ta ustawa mogłaby nam pomóc i sprawić, że małe biznesy dalej będą podstawą tego miasta. Dlatego też mali przedsiębiorcy domagają się uchwalenia ustawy, która będzie chronić ich przed wynajmującymi. Ustawa ma 3 cele. Zapewnić umowę najmu minimum na 10 lat, prowadzenie równych negocjacji, kiedy umowa wygasa, a jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, zapewnić udział mediatora, zabronić przerzucania dodatkowych kosztów, takich jak rachunki za media, na najemcę. Czy ustawa o ochronie małych biznesów zostanie uchwalona, tego jeszcze nie wiadomo, bo z wieloma małymi przedsiębiorcami spierają się ci, którzy mają wielkie pieniądze. U nas taką ulicą jest Nowy Świat w Warszawie. No i niestety wszystkie te procesy, o których była tutaj mowa, dotyczą także Nowego Światu. To jest ta ciemna strona globalizacji. Ciemna strona polegająca na tym, że wielkie, znane firmy wypierają miejscowe, małe biznesy i w ten sposób świat się staje mniej atrakcyjny, bo bardzo się upodabniają do siebie właśnie te główne centra i to jest niedobre zjawisko. Niedobre powielekroć. Na Nowym Świecie też są, jest jakiś markowy sklep z butami. Takie buty się kupuje niecodziennie. Turysta na pewno nie przyjedzie tutaj po to, żeby z międzynarodowej firmy kupić buty, które może sobie w każdym innym kraju kupić. A giną charakterystyczne dla Polski biznesy małe, no na przykład, ale to dotyczy nie tylko Warszawy, Nowego Światu, ale to się przenosi niestety na mniejsze miejscowości. Ja kiedyś byłam w Wiśle na konferencji i chciałam w hotelu, w którym mieszkałam, kupić koronki z Koniakowa, bo wiadomo, aha, że w pobliżu jest Koniaków, słynne koronki. Nie owszem, było. Były włoskie jakieś biżuteria, jakieś produkty z światowych firm, wcale zresztą nie najlepszej jakości, a koronki z Koniakowa, po koronki z Koniakowa musiałam wziąć taksówkę i jechać do Koniakowa, żeby gdzieś tam po domach w różnych miejscach to kupić. Znaleźć. Zapytałam organizatorów, czy w ogóle kierownictwa, czy nie widzą potrzeby. No nie pomyśleli o tym. A przecież dla każdego turysty atrakcyjniejsza byłby wyrób rękodzieło koronka z Koniakowa, niż jakiś biżuteria włoska o podejrzanej jakości. No. Ale najdłuższą ulicą w Warszawie akurat była Chmielna, która do tej pory ma sklepy i właścicieli jeszcze z czasów PRL-u i są to unikalne nie tylko w skali Warszawy, ale w większej skali właśnie miejsca, w których buty sobie zamawiają znani Polacy, ale nie tylko. Natomiast różnica między Nowym Światem czy Nowym Jorkiem jest taka, że jednak Warszawa ma bardzo dużo lokali użytkowych należących do samorządu i to samorząd decyduje, czy na danej ulicy będą same banki i faktycznie sieci międzynarodowe, czy też zostawi ten mały lokalny biznes jak szewców i tak dalej. Akurat na przykładzie Warszawy widać było, że w pewnym momencie jednak stosowano pewne preferencje dla na przykład księgarni, stąd trochę księgarni się jeszcze ostało nawet w tych głównych ciągach komunikacyjnych, bo faktycznie przy tym przystosowaniu stawek takich jak dla banków, żadnej księgarni byśmy nie uświadczyli na tych głównych ulicach. Efekt, jak widać w innych krajach, chociażby w Szwecji, był taki, że jak faktycznie doprowadzono do maksymalizacji zysku przez samorządy, nie przez prywatnych właścicieli, jak to w Ameryce, ale przez samorządy maksymalizacji zysku, to ten samorząd później zaczął dopłacać przedsiębiorcom, tym małym, żeby wrócili do tej tak zwanej tkanki miejskiej, bo nagle miasta przestały pełnić funkcję, żeby się gdziekolwiek tam spotykać, bo były banki i kawiarnie praktycznie i więcej nie było tego, co tworzyło życie, gdzie poza kawiarnią i bankiem jednak mieliśmy inne rzeczy też do kupienia, załatwienia, zobaczenia i dotknięcia. Stąd efekt może być taki, jak właśnie w Skandynawii. Niestety Nowy Świat zamienia się w jedną wielką jadłodajnię, a giną takie stare biznesy. Była piękna apteka, cudownie wyposażona w niebywałe meble staroapteczne. Nie ma jej. Nie ma jej i lokal stoi od dłuższego czasu czasu pusty, gdzieś te meble wywieziono, mam nadzieję, że nie zniszczono. To jest skandal. Nowy Świat stał się wielką jadłodajnią i jeżeli są apteki, ale inne, zupełnie bez wyrazu, nie mające nic wspólnego z tradycją i tylko nastawione na biznes. Fatalnie się zarządza Nowym Światem, fatalnie. Co pan proponuje? Piosenkę dalej Karoliny Artymowicz tym razem. Dalej z wiatrem, dalej z wodą ja chcę. Dalej z trawą, śpiewem, światłem lub bez. Zabierz nas daleko nad wodę zieloną i bądź na duszy rzeką. Druga edycja rankingu Lubię po polskie. Mamy w tym roku 5 kategorii, przypominam. Najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny i polska marka. I tu, proszę Państwa, możemy nawiązać do zakończonego tydzień temu kongresu 590 pod Rzeszowem. A 590 znaczy, że to właśnie polskie. Pani profesor? No tak, właściwie obecnie wszystkie rozwinięte kraje promują swoją produkcję na różne sposoby. I to jest potrzebna inicjatywa i potrzebne działania. Na szczęście w Polsce minął ten okres początkowej transformacji, zafascynowania się kolorowymi produktami z zachodu, bo Polacy przekonali się, że nie zawsze to, co w pięknym opakowaniu, tkwi produkt równie dobrej jakości. I polskie produkty zasługują na uwagę, na promocję, na zainteresowanie konsumentów, ale problem polega na tym, że w warunkach globalizującego się świata i podziału wytwórczości, jaki w tym świecie się dokonuje, coraz trudniej jest powiedzieć, co jest naprawdę polskie. No ostatecznie jak coś wypływa z Polski jako produkt wyprodukowany w Polsce, to jest polski, ale przecież tam ten produkt może być nafaszerowany importem i niewielki może być tutaj wkład dodany ze strony Polski, więc na to trzeba to też brać pod uwagę. Tym niemniej warto jest, żeby produkty polskie cieszyły się zainteresowaniem. Moim zdaniem za mało w tym względzie czynią placówki zagraniczne, zwłaszcza te ich działy ekonomiczne. I kłania się promocja. Kłania się promocja, tak. Znaczy, ja bym nie pokładał nadziei w placówkach polskich zagranicznych, natomiast w polskich produktach, które jak widać doskonale sobie dają radę bez poparcia urzędniczego w tym zakresie. Zauważmy, że to, co ludzi dzisiaj interesuje, kiedy są w różnych miejscach na świecie, to zakup produktów nawet nie danego kraju, co lokalnych. I to jest nie tylko kwestia win, serów czy innych żywności, ale faktycznie są pewne rzeczy produkowane tylko w tym i nigdzie więcej miejscu. Stąd bez problemu Polacy i polska wytwórczość na tym zyskuje, zwłaszcza, że sami Polacy przekonali się, że na przykład produkty z firm rodzinnych są związane i z tradycją, i z pewnym większym zaufaniem do produktu, bo produkuje to rodzina pod własnym nazwiskiem, a nie jakiś skrótu, który nic nam nie mówi. Także mamy zmianę zwyczajów konsumenckich i sam fakt, że Polacy sami do tego doszli bez kampanii specjalnie promujących, pokazuje, że jako społeczeństwo konsumpcyjne przeszliśmy pewną ewolucję i stajemy się bardziej świadomi, co też świadczy o naszej zmianie naszych na przykład nawyków żywnościowych, gdzie udział tak zwanej żywności ekologicznej bardzo szybko wzrasta na rynku, bo staramy się właśnie wybierać to, co lepsze, a produkty żywnościowe ekologiczne akurat Polska ma pod tym względem rewelacyjne w Unii Europejskiej. Na tym kongresie też był poruszany nasz ulubiony, panie profesor, problem, mianowicie współpraca biznesu z nauką. No właśnie, to jest ciągle obszar do lepszego zagospodarowania niż dotychczas. To jest niezbędne, ale istotne jest, żeby ta chęć była po obydwu stronach. No, Polska negatywnie wyróżnia się pod tym względem tym, że biznes w małym stopniu finansuje badania naukowe w stosunku do porównaniu z innymi krajami. I tutaj jest wiele do zrobienia zarówno ze strony biznesu, jak i ze strony nauki, ale taka współpraca może dawać efekty synergiczne i dla biznesu, bo biznes może tak potrzebne idee, kreatywność czerpać z nauki, a z kolei nauka zwykle cierpi na brak środków finansowych, a biznes może tu być źródłem tych środków. Ale skoro jest ten problem od lat i za kolejnego rządu powtarza się ta sama sytuacja, to może jednak zostawić to wszystko za sobą, skopiować jeden do jednego najlepiej, albo model finlandzki, izraelski ze Stanów Zjednoczonych, a nie można mówić, że łączymy najlepsze elementy z różnych modeli i ten model łączący najlepsze elementy po prostu najzwyczajniej nie działa. Może lepiej skopiować jeden do jednego coś, bo innowacja zaczyna się od kopiowania, także trzeba o tym pamiętać. No tak, z tym, że nie jednak ale ta sama począwszy od konsensusu waszyngtońskiego, jednak przekonujemy się o tym, że to musi być jednak garnitur szyty na miarę. Ale owszem, kopiowanie tak, no dobrze, ale nie ale zawsze. Garnitur szyty na miarę jest szyty od 30 lat i ten garnitur nie został uszyty. To może zamiast garnituru szytego na miarę, kupmy taki z wieszaka właśnie. To jak... na początku na pewno no tak. No właśnie. I to będzie działało, skoro tamto nie działa. Co gramy? Piosenkę pod tytułem Ptaki i to polskiego zespołu Create, który się tak akurat nazywa. Jaskółka powiedziała, że już deszczu nie zapowie. Sroki pokradły błyszczące oczy pięknych par. Sowa już nikomu swojej wiedzy nie przekaże. Zasępił się sęp, musimy uciec gdzieś. Ja nie chcę pokrywać kosztów migracji tych ptaków. musimy uciec gdzieś. Ja nie chcę pokrywać kosztów migracji tych ptactw, bo kto będzie łaskaw opilnować ich gniazd. Ja nie chcę pokrywać kosztów migracji tych ptactw, bo kto będzie łaskaw. Teraz będzie o inflacji, mianowicie w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły prawie o 2%, 1,8 dokładnie. A jak będzie, Andrzej Sadowski? Niestety będziemy mieć cały czas rosnące ceny. Po pierwsze, inflację importujemy wraz z importem paliw, bo główny czynnik wzrostu inflacyjnego w Polsce to jest jednak ropa naftowa, która jak widać w ostatnich tygodniach jednak drożeje. A poza tym mamy tutaj różne wewnętrzne aktywności, które sprawiają, że i energia robi się droższa, i po regulacyjnych działaniach zeszłorocznych, wprowadzając kolejne wyższe stawki minimalne za godzinę, doprowadzono do podwyżki cen pracy, co na przykład sprawia, że większość przetargów w sektorze publicznym jest odwoływanych, bo kosztorysy nie przewidziały chociażby wzrostu i ceny pracy, i wzrostu artykułów budowlanych. Także mamy niestety taki w tej chwili uruchomiony mechanizm, który przyspieszy od początku przyszłego roku, kiedy znowu dojdą wyższe ceny energii, to dojdą tak skokowo, że ten cel inflacyjny, który sobie zawsze stawia Narodowy Bank Polski na dosyć niskim poziomie, może być trudny do obronienia. Chyba że ten cel się administracyjnie zwiększy, wtedy dążymy do celu z wyższą inflacją. Ja chciałam zwrócić uwagę, że ekonomiści mniej więcej od 4 lat wielu ekonomistów wieszczy, że będzie inflacja. Tymczasem ostatnio mieliśmy nawet deflację, a wzrost cen średnio 2% to jest akurat ten, który pożądany ożywczo działa na gospodarkę, bo to zachęca producentów w odróżnieniu od deflacji, która może usypiać. I dlatego te wszystkie kwestie, o których mówił pan Sadowski, byłyby tak prosto się przenosiły na ceny, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z syndromem gospodarki nadmiaru, czyli półki się uginają i wobec tego producenci nie mają takiej swobody w narzucaniu wyższych cen, muszą się liczyć z popytem, a o popyt jest dość trudno, ponieważ podaż wyprzedza znacznie popyt. Ale popyt jest, natomiast to jednak producenci dyktują wysokie ceny masła, gdzie kostka jednak zdrożała o kilkadziesiąt procent, prawda? I tu jak widać ten mechanizm nie zadziałał. Do czasu, dlaczego? Bo można masło importować. No też. Jest też masło importowane, które jest jeszcze droższe, także jest wybór między bardzo drogim masłem importowanym, a drogim masłem krajowym. Ale na zglobalizowanym rynku naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia. Jak widać, ten rynek nie jest tak zglobalizowany, jest dosyć zmonopolizowany w pewnych obszarach, tam gdzie jest... No i to jest nieszczęście, tam, jest właśnie oligopole. Ale tam, gdzie są dotacje unijne do produkcji takich czy innych artykułów spożywczych, mamy efekt, jak widać, drożyzny. Co pan proponuje? Zespół reprezentacyjny, za nami noc, a przed nami świt. Za nami noc, przed nami świt, my morza sól, my ziemi ból. I wierzymy w fetysz granic, jeśli za nimi czeka ktoś, kto chce wyruszyć z nami w drogę, kto jutro poda nam swą dłoń. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza, sól, my ziemi ból. I nie znaczymy wielkich zwycięstw, walnych hymnów nie zna nikt. A jeśli walka będzie krwawa, to nam tej walki będzie wstyd. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza, sól, my ziemi ból. I nie prowadzą nas sztandary, niesiemy z sobą tylko śpiew. Chcemy wolności dla przyjaciół, chcemy im zanieść naszą pieśń. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Proszę Państwa, co to oznacza? Prawie co drugi dorosły Polak spłacał na koniec czerwca tego roku zobowiązania kredytowe. Andrzej Sadowski. To, że jesteśmy społeczeństwem, gdzie nasze własne oszczędności nie pozwalają nam na taki poziom życia, jakich widzimy cały czas z reklam, które nas atakują koniecznością posiadania coraz nowszych generacyjnie przedmiotów. No i też pokazuje czasami tą konieczność sięgania po pieniądze instytucji finansowych, aby przysłowiowo, jak to było w piosence kiedyś Agnieszki Osieckiej, związać ten koniec z końcem. Bo część sytuacji polskich rodzin, mimo interwencyjnych programów rządowych zwiększających dochód poprzez zwrot części podatków, które płacimy, one ograniczyły zakres biedy w Polsce, ale to tylko doraźnie. Natomiast taka sytuacja będzie nam towarzyszyła, o ile każdy Polak nie będzie miał tej szansy, jaką mają najbogatsi Polacy, którzy są dlatego najbogatsi, że płacą niższe podatki, ale płacą je za granicą. Bo tutaj problem jest ciągle ten sam, który pojawia się w kolejnych raportach kolejnych rządów, mianowicie, że jednak wysokie opodatkowanie pracy łączne z ZUS-em, składkami, podatkami, jak na poziom naszego rozwoju, nie porównujmy się do obecnie krajów z zachodu, tylko do tych krajów zachodu, jakimi były 50 lat temu, jest ewidentnie za duży i to niestety ma swoje konsekwencje. Poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych nie jest wyższy niż w Europie, jest niższy, ale problem polega na tym, że struktura tego zadłużenia jest dość problematyczna. To, że zaciągamy długi, to nam może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. Jeżeli zaciągamy długi na własny rozwój, na to, żeby się dokształcać, na to, żeby kupić sobie mieszkanie, to jest, daje nam szansę na lepsze życie. Natomiast gorzej, jeżeli te długi zaciągane są, mają charakter czysto konsumpcyjny. Albo na zapłacenie rachunku za prąd. No tak. Czyli tutaj spora część zadłużenia Polaków jest związana też ze stanem ich zdrowia, z wydawaniem pieniędzy na ochronę zdrowia, niestety. Więc to jest siła wyższa, że tak powiem. Ale też sporo jest takich długów zaciąganych w sposób bezrefleksyjny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Przez media przewinęła się historia dziewczyny, która kupowała najdroższe torebki, miała manię kupowania torebek i jej zadłużenie sięgało milionów. A zupełnie i to w firmach pożyczkowych, krótkoterminowych, tak zwanych chwilówkowych, chociaż specjaliści od finansów przeciwstawiają się tej nazwie chwilówka, ale w tej chwili w takich sytuacjach to właściwie te długi są nie do odzyskania. No ale to też nieprzypadkowo te firmy udzielające krótkich pożyczek pobierają niesłychanie wysokie oprocentowanie. Co pan proponuje? Taka drobna refleksja. Więzienie za długi w Wielkiej Brytanii zniesiono dopiero w XIX wieku i to pod koniec. Także Salon Niezależnych i piosenkę Kat. Gdzie zamek jest z kamieni, wśród krużganków krętych, kapłani przekupieni patrzą do ksiąg świętych, a najemni żołnierze żądają błogosławieństw. Wszak pierwszym z rycerzy jest sam wielmożny kat. Wszak pierwszym z rycerzy jest sam wielmożny kat. Sam diabeł mszę odprawia, przepasany strykiem. Klęczące tłumy zbawia hostią z arszenikiem. Smród siarki się unosi i opada chmurami na topór, który nosi jego wysokość kat. Na topór, który nosi jego wysokość kat. Na chorągwi państwo ma godło z gilotyną. Gdy macha nią hultajstwo, to w koło rzuć padliną. W koło zastęp czarnych kruków siadł. Ludem rządzi sam wielmożny kat. Gdy łotr na środku rynku na ambonie staje, a miejska straż w ordynku honor mu oddaje, z tysiąca moździerzy grzmią dziękczynne wiwaty. Wszak pierwszym z rycerzy jest sam wielmożny kat. Wszak pierwszym z rycerzy jest sam wielmożny kat. Proszę państwa, zbliżają się święta. Dziś czarny piątek, jak już wspomniałem. Jak nie dać się zwariować w tym okresie przedświątecznym, pani profesor? No jest to trudne, ponieważ reklama staje się coraz bardziej natarczywa, zaawansowana. Stosowane są technologie w reklamie, które dotykają naszych najgłębszych uczuć i zmysłów. I w związku z tym, zwłaszcza młodsi, łatwo ulegają reklamie, ale też jak donoszą media, także i starsi padają łupę reklam, kupując od różne cudowne środki rzekomo odmładzające czy przywracające radość życia, albo też urządzenia różnego rodzaju, antyreumatyczne i inne. I potem się okazuje, że to są pieniądze wyrzucone. Święta sprzyjają braku głębszej refleksji, jeśli chodzi o zakupy. No i cóż, można powiedzieć, że to jest raj dla handlowców, ale bardzo trudny okres dla kieszeni i trzeba wobec tego znaleźć jakiś złoty środek. Łatwo powiedzieć, znacznie trudniej się podporządkować.